踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の براسي في مابو هلا بنرتوا وستي شو عرم هلايا ناتوان انشا غريك انت او كاتي درن ديكي لمشي عدرا كبت براسيش كوي كوما لك هلا زوي درا نابستيوا ابه تاقي كرنوين راجي كانتون ترب كريت اگر رفتاري با كوما المرجي كي بيويز بيت بيجوانا او كاتي ايج كشيك من نو بويا چيتر كار لكات رازاو يسا كاتي اويا كهرسيك من كسر پرشتيو بشاكين رغري لسروغكا واز لكوما لك بيني هم کاتتان باش هم رو تیرادینو لوپیو من هیزا کمان کو کردوا یم با او ناسران کسر پرشتیو بشاکین که دجی سروگ بوین بلام اما نوانیه که یم با خو من دامن نوید هل برو دلنیاتان اکینو که گیانی را چیتی لن اخمان آیا ولی سروگی پیشترو بو من ماوتو هر بای بریار من لسر روی او بروی امش نرگی دروس کردنی تیمه کی جاواز کسی رو که پیشو سر با او تیمه بو امش لیره او تیمه من پیگه نه تا اوکو گیانی راو چیتی بردوام کن تیمی سیرینی افسانه ای سر اوکا که تیرادین وشون گروه لوپیو اروه همن ایشو دورا سروشی یه زکانه بم و با او یک رزی ما در پیلم حال بشاردنه دواتان لیکن دنگ من با تیرادین وکو سروشی اما یوا دارین همو اوانی لگل امنامه ای امیان دنگا که خوی باد با هوره کمان تیرادین لیسته اصر رو تیرادین خوی پالاوتو بو ام حلب جاردنه امش داوه واکین که دنگا کانی خوطانی پیبن مطمئنی پیب کن یستش اما نامه خو من تند پیشکش شکی تکایی گو بگرد زنیانی که مطمئنه پیکراو هم پیگشتوا دستر چاوی که مطمئنه پیکراو تیده هاتو کچن لرنه کو بونه تو لسر اوی که راوچه که دیاری که راو تاوان بره بچن تاوان لکی خیزاون امه جیستا شوی نو راوچه که اوتوین ای عزیزان و خوشویستان با یک دست بینو دوباره کاملی راوچه کن بنیاد نینو بدانایی و هرو هزار بپاکی بم شوه ململانی خزانی زولدیک لسر آلوکا زیاتر بو بشوه اک فراوان بو که بو با بشه لالبجاردنی سروشی کمالی راوچه کانی داعتو لالبجاردنی پینجم بو دیاری کردنی سروشی سیانزایم باریستون پلی یکمی بدز یهنا بلام زوری نیدن که پیویستا بدز نهین را بویا ابی دنگ دانکا دوباره بکریتا و بو هشت یکمی سرطا چی بو؟ سبارت به دورانکم قصب کم؟ من ندارم چون که خوشویستکه من برز بارستون لباری اوی کواب کد کمالکه گنجو جوام کد ای که تراسی با همو من بله او پیرا مبستم نتورویا من دنیام هموان ازان کچن شد بو بله میک شد هی توانم بیلم هر وقت اوکاتی که لگل میروکه اشاری کر چون که نیتوانی لدستی حال بی اگر همو کادرگه هبید اما راستی که باشا من بردوام پالپشتی کو ملکه اکم پیش نیاری هیچ نیوه ناکم بلام هیوه دارم دنگان کاتان پچه باو کسی کشه اینا تا تنها من امي او بلیمو تواب امی از باسی او کسانه بکم کتن کیان به من یاوا بلام هیوا دارم بوستن لو کارا سلاو بله بله برای گویه تو آنیم نقشه کم دست بگوی لسری رگی هر شش کشتی که ایتیده ای و دیاره اوان سواری یک اگلو دو کشتی بون که ماو تاو اتوی وینه یکی نقشه که بو بنیرم بلام توانای دو کیری تکست چهر بکر هینم بو اوی هنی اشت بگارم پیویز بو ناکا گم جایی که تر هبو که ویش نقشه که پیو بویا ازانم چیلوا لسر کام کشتیه باشا براست اوی شاو دیریه یا کسی چاو دیری منکا پیمو ابی اوان سرقال نبون بو درجه که کسی بتوانی شوین من کوی لکاتی که من بدوی آمانجی کی دی کوام و هستم که لسر تای ارککا و چاو دیری مکری او کمی دوره سر رای اوش نه توانم لکول خومی بکم اوا اما یکم جاره امشتم بسرایت و دیاره ام کسا زور شعر زایا آمانه وره بو ایره خیره ایمه افرید فرمانتا لبختی ایمه امشو آسمانه پره لهور بیگو من گورم کیلوا ام کاره لبر جواندی خوی بکارینه هر وقت پیش بینی ما کرد تو دعا کوتی دی بابروی بباتم او توانه خوی ببوره با چندین جوری امیرو و ام توانه ایت سوبانی نوی رایدز های بلام بانزینی ام امیره وزه سر نشینه که بویا بطنها نتوانه توانه که بکر بینه کاتی لسر هوره کانه وابین او هیچ کسی نتوانه لزوی و چاو دیری مامکا آمانه، اگر هر کشتی که آسمانی دورو برمان بو، لناوی بی زور باشا یشتاکاتی او ماو فریایی چه لو کشتیانه بکوین کانیشه تو باستاش، بروم کمی یرمتی سوکا با پیشتی که سیر نیلم ناسه یشتا آمانجا کش در نکوت با اما پیوندی من چرا لگل ناوچه سیا هر وای شتکیش لناوچه ای روی نیاو پیام بلین که پال پشتی بنیارن نا بی وای دانین که ناوچه ای سلامتا ایلومی یاری با کسکانی ترک هل رگی در زیکیو لوانه پیشتر او ناوچه ای کنترول کرده بیا من زانم ما بسته اوی که زیادر لبیس کسی کشتو ها او تو براست ها گرنگ نیه چندین کسی لاواز با دوان ابنیری ابی راوچه کی پیش اگرکان آگه در پینو با اوی شوین پیاو در زیکب کون لاتونو کنساکی ولام نایانو چی؟ او دو کشتی که شوینی کوتو بون نزی کب نوا لوانه وادیاره ابی خون بروم بوی اما در فتح که بوی خون با کسروکی ازی کمالی سینی درخم او زور باستره ای چی سبارت بخلاف جارتنکم پیم بله هر کسی اتوانه بابروان اگر اوانش دور بخینو که استا شوین اوانه کوتون اوالا نیو چوار کسانی یکم ابین ابی بردوان بین لسر اوی لالب جارتنکه دنگ بین تنانه دگر پیش بینی انجامه کش نکن چون که نامه برگی آمده نمون دستگاری انجامه کن بکرید با چی او راچانی نو کمالکه بکر نهانی پیم بله اگه بردوان بین لسر اوی که امانه روحی کمالکه لستو بگرین او هنی دنگ بدسه هنین دل نیابه اوانی که دنگ این با پاریستون زور راستا ابی هری استازو لکن من دست پیب کن اگر هموشتیک با پی پلانکه برواد اوه راچکانی نو کمالکه امرن او بودنگ دانی دواتر آمده نابن بلام من دلنیام ترایدین لگل ام بیروکهی نیا اگر پیمود اگر نتوان پیش بینی انجام کب کین ابی جماری آمده نبوکان برس بکینو بو اوی امانجا که حل باشیتو ترایدین کسی که راشکاو باشی دوراش نتوانه بشوی که باش پلان دانه برس ترایدین داوی لراو چکان کردو شوین مرجکانی کمالا کب کون اما زور نیابا بلکو زور زور باشه داواکت جیب جیب کن ورککت جیب جیب کن پیویست ناکست بارد به من نگران من به هیچ شویک راستیه اگر هیچ سنوره نبو گوش ماری راوچیانی که ببینیرین او حوالک بلاب کرو هر هموان ببا اگر درککت توششتی بونو پیویست بکت داوی او بکی پرسیال لمن که تو او هر کاتی اتوی اتوانی بیوندیم پیو بکیت اگر شتی هبت پیویستی بچا کردن بدوا اتوانین چار سری بکین بله اوان سیه کسی نایبن براستی بدلی منن سورا سانه لی انتی بگید دنگدانه که حالا وشیت او چون که رجی دنگدان لسدانه او یکه او چی روید تیرا دین همو کسانی کشون پیاوی در زیکان که تون مردون اندامکانو دسته ریکوردکانو راو چکانی که ملکش تنانت باشی دورش مرد اما هستم وادیار ایلومی هزار ها سربازی به هزی لگلا بلکو تنها یک دانه لو کاتوی برز بوینتو هز به هیشتی ناکم چاو دیری من ناکن اما جواتای اویا که براستی کسی بوا چاو دیری امی کردوا وا هورکان تاول بو باشا کارکان باشا بی چون که امالا نخوشخانه کون زیشی اگر هر کسی الو که ببینی لکاتا که اچتنو نخوشخانه کوا او کاتا سبونه اللی کتو اناکی الو که اشکرا کراوا و خیره امباتاو بمالاوا بلام من کارکا لسر ایلومی آسان اکموا هر ابی شونکا چول بکریت اگر بیروککی گوتو سبارد باوی بلی خورینی اوتومبیل بروین برون خوشخانه باشتر به کواه من اوه هکم کناریا من نتوانم پیوندی با گوتو بکم منی شروحا کواه پیویستا من به هیشتا و اوانی تر بلم هر است اوتومبیلکان بنیرن بوناو چی سیم که لسری رکوتوی باشا تیگشتم اوانی لسر زوی شون من کوتبون تو انی من بفرین بو اسمان و نیم کین نو هورکانا تا او کاتی اگین نیو اتومبیلک سلامت ابه پاشان ابه باشتن رگه هل بجیرین بو اوی بگین بن خوشخانه کا گون چاو رنکا اما نایابا تو لکاتی کی باشا هاتی هیشتا کارک زوری خاین چوکه لسر رگکی پیشتر لامیا بلام ایمه لدوری 6 کیلومترین لدوری نخوشخانه که بوی اوان نتوانن ایمه بدوزنوا ایمه بره بو نخوشخانه که هر یستا اتم بم او چی بوا؟ سیکس لپیجوتون بلکن اما انا پیاوی درزیکن اما استما بلام چون زور استم بو شون ایمه بکون اما للكو هاتون بو چی شون ایمه کوتون هیشتا خیره برو چی تر ایمه ناتوانین یرمتیان بین من ناتوانم او کارب کم گورم کی تنها او کارتن بیکا گورم ایلو می فرمان بین چی؟ دیاره ایمه بطاوی دوره دراوین اما استما چون اکری اولی رو بید ایلومی بلام چون اما استما تنها لوکاته اینه بی که ایزانی ایمه لچی کشتی کابوین نخیر اما راز نیا تنانت اگر اگه داری اوش بوا که لچی کشتی کهین اوانا بی اولی رو بید بده این کیلومتر برز بوین محال لرگی سوی و شونی اما کوت بی کیل وادیارا توشتی اشاری تو سبارت بالو که ایوانیا باشا من توانه خیرهی هور بروسکا بکر بینم بو اوی هیشتا لأتون بلکا بینو درو حل بیم یام بگرمو بو کشتی کهو لرگی اسمانو حل بیم اگر بتنها بو مایا ام توانی ام کارانم کم بلام محال قرز بیا و کارب کم لهمان کاتا الوکاش با سلامتی در باز بکم تو چون زنیو که ایمه لیرین؟ اگر من پیت بلیم تو الوکان پیت ها؟ کوایا لبیری که نامه بزنم الوکا هیزی مناله که اصایی تیایا یک هرشی پیا و درز یکان بسا بو اویل ناوی ببات باشه است ابه چی بکم؟ ابه هر استا ابي هر استشتي بانكم من هو كارك ابوم من او قم جيم كبتواتي بفريو دراوم سيركا او تسبونيا دايكتان اتواني هموشتي ببيني اتوانم لريقي امتشاوي الكي وهموشتي كي بيبشان بم لواني اوش دي منكاني بو قورم ايلومي قواست بيتوا افرين سوبانه و کسی خوره گوابو کاتی هورکان نمان هستم کر کسی دوباره چاو دیری مانه کاتو بوی زانیم کاتا که گونجاو بو او کاتا زور باش بو کوایا هست به اما کر لکاتا که چاو دیری تو مانه کر اما پیش بینی اکره لت سوبانی باشا تو استار راستی که نزانی و نتوانه چاوی که کن لابا چون که دایی کم فرمانی پی کردو بله تو راسته که زور وایا سبانه نینا کی ناو راستم بره باشا اما زور احسانه فرمو گیانه کم سبانه رزلم کارو تکرم استاش گورم کیلوا آوه تا کتی پی بله تو بونه هر استا چهار سر تکم استاش گورم کیلوا آوه تا کتی پی بله منو آمانی آوانی دی کل استو گرین تکای ریگم پی با ام درفت بکار بینم بو اوی لو حالایم خوش بی که ریگریم لارککی تو کرد تو او کار آگی؟ که اشه نیه باشا اما جواتای اوی که تی گون رزگارکی همان کار آگی ایوانیا؟ اگر ام دوانه لناو بری بو اوی من بکوجی او که تیج کشه نبی لقربانی دان با کمال این ناصره و لپیناو گونه یاسای پینجم همان کز نتوانه دو دعوه کاری لسد یک بکه باشا کارکا خوشتر بیا گره لوکاب کشم را خوشی نیی کلوه به دست بینم یا نبیا لوکابی هلمو بو اوی گون رزگر کن ایلومی بکم دشمنی خواب اما براستی بر یارشی قرسم اگر به بله والام بیتو اوا بی خوش حالا ببن مرد نکن و تو جر کنن خویه کد بسر که توی تو اوا که کشتری اندامی خیزانه که خود دیجی یا ساکنه بلام اوشتی که آواتا که تو بدینه لخیزانه که نیه کوایا اگر وای دانن که اصای که نهانی هیا و اکاد یاسای پینجم لسر کیلوه پیرونه به اتوانم بمردنکی خوم رازی بم اگر او کاره نگاتا اوی همو خیزانه که من تیا چه و کیلوهش بواتا تایا نالینه و امریش بواتا تایا لناو دل یامین دی، انجامی با من در فتی که پیایم، کلوه مردنی من لبرام مروی که بلینی او بای که خود دعوه کاری که پی بلی بوی گونزگه که هلو که هجی لکاتی که ایلو میم ری بلا مر خوشی نی کلوه بدست ناین بوی اگر گونچاک بیتوا او کاتا نادو ریمو ایشتی کش بدست ناین کوابه الوکا کجم و ارقو چینه کلوه بده زینم باشم کلوه اش لناوه بم و ارقو چینه ایلومی بده زینم اما باشتریم بشارده هیشتی چهار سری پنجکانی تصوبونی بکم تکاوله یکم باشم دسته چوبونه دستی چپتی پیبا گورم چیلوا بلام تنها انجامی با امیکا ناو ناو هیشتی شار زای لیوران کرنیشتا کن بلام چار سر کردن و چا کرن و لخالا به هزکانی نیا کاتا چار سر هیشتی اکا ابه دستی لیوان بلام سر باشا؟ کیلوا؟ دست بینا بزر ما باشا بگو من انجامی ایم اما زور نایا بو هیشتی اوی که ناوی هیشتیا به کلوا بانگی منکد چاره سرکردنی کسی من دوی اکا بوی ابه هیشتی بخوید بلام اما هموشتی اکا کات چاره سر هیشتی اکا ابه دستی لبات هیشتی داوی هیشتی که قرز لهیچ کسی ناکا دوی اوی چاره سری اکا هیشتی لهمو کسی بسوزدرا اوی که نفرتی لیکراوا داوی ایشی اکاد اگر وکو کرسته سیری او بکی که من نام ناو هیشته اوا چیتر من تو ببرای خوم دانانم من تیه گشتم کل اگر تو توانی گون چار سرب که ببی هیچ مترسیه اوا اما زور زور نایا با بلام اما هیشتی لمترسیه ما کم ناکاتا و که تو ناو لی ناو هیچتی و هیشتا والا مکانم بیه پرسیاره کیل، اشتا توش تیه شاری تو من زنم. او کویاسای پنجمی میلوکی که لسر تو جبر جی نابه. و از نهنم لالوکا تاو کاتی هموش تیه کم پیاله. گورم کیلوا من تو اگین من خوش خانکا سروک باشی دورال تیمی سیرین کجرا لگا تکاشوینی راب چکی خراب کوت بو که ایم بنیاز من دستگیری بکین و من جوتل نیا کاتو که کسی خراب لنو ایم ای خوش شاد بردو بلام ادرسم لوی بولم که تیمی سیرین هیزی اوی دیانیا بو اوی او راب چیا یانو راو چیانه با ته دزداد پروریه اما بابا ته کی بپلیا ابي انجمني کوملکه بيته سريال بو وي هريستا چار سريب كن بويا امنجمانه ويا لو دنيا بينو كرجي بازار بول نسدانه او پنج بره وسره وبيت وبرا او كزور ترين دنگ بدس بينه هر بويا ام استا پوندي ملګل موراو هيا کپي وندي کی باشي ابو لګل سرو کی پيشو به يوا وي بيته سرو کی ده تو هيا سګمان غلامان کتا ایما آماده یوین ناو رخصارو توانای او کس خراپا آش کراب کین بو اوی را گریب کرید لرکار ساتی کتر او اگر یو بیرو که یمتان بدلو تکاتان لیکین دنگکانی خوتان بن بطیرادین بله من زور دل نیام که با چون اکی توام راد کرده و اتوانی دوباره بیری لیب گیده و دانی پیانم که لسروچی پیشو نزیگ بو و بجدار بوم لوی میروکان لناو برم بلام من جنگاوری نیم او که تا هرمتی دانکی من پیویست بو و با پیس روشتی او ارکبید و نمود که من بهیزم بلام ای بینید که تا شانز راو چکی سرطان پیشکش کرد من وکو راو چی در یکانش بار کرم شوینکی من لنو آوکانه من پیاوکم عاشقی او مو سر بزوینی ای ناتوانی خود را بینی تو اگر پلت بو هل جردکان تواو بید اتوانی بلا انگرکانی خوبلی که دنگ بند با پاریستون سر رایوه مردنم پی باشتر لوی که دنگ بند باو هر و هاشتی چی دی کش اگر ناس نامه یو کس خراپ اشکراب کی او تو او گم شهی تریش لسر مرگ آبن و ناوی تیمی سیرین بکر مینه اگر اون دلوازی من احمدانیم پیوندی با کسانکو کم که جوی با آگاه ارکانی من نین و گرنگ نیا بلاش موا که بمب سروک بای دنگدانی حوتم لنیوان چوار کسی سرطای آبید گلگل و کتر خیز زن سنگر و کرمیچی دوکو بده و ایتما ده و چوار کس ماو اموش تیک با پی پلانکانی پاریسون رو باشه چی پیویسته با اوی کاری گریب که تا سردل ایمروفه لزنجری دهاتوا رازی بونو چپلالیه.